Tre handelsdag har med store nok godt må i uge 52. Spørgsmålet er, om vi lukker året med et brag, eller om det bliver en lidt fæsen afslutning. Jeg er Pernille Indgaard med mig i syvende dag. Der har jeg Lav Svendsen fra Aktieinfo. Hr. Svendsen, hvad bliver det? Fest eller fæsen? Jeg tror faktisk, at det ikke bliver fæsen. Men jeg ved ikke, om det bliver direkte en fest, men jeg tror, at det bliver mere levende, end man kan frygte. Fordi altså, i udgangspunktet, der sidder alle og siger, at det bliver død kedeligt og bare noget, vi skal overstå, og så er det det, så er vi klar 1. januar, eller 2. januar, vi starter ikke igen. Men jeg tror egentlig, at der godt kan komme mere, fordi det er som om, at der er nogle fjeder rundt omkring, der begynder at blive spændt, og nogle penge, der står og venter på at komme i gang igen med at lave noget. Og derfor så er der ligesom for det mere lov at slå igennem. Men altså tre hændelser, det er jo ikke meget. Det er jo ikke mange penge, men man kan nå rokere rundt. Nå, jo, det er det jo, fordi du kan jo sådan set, medmindre det er nogle små selskaber, du er bevæget rundt i, så kan du jo sådan set normalt nogenlunde få, hvad du vil have inden for sådan en rimelig tid, men du er meget, meget stor. Og jeg tror ikke, der er så mange, der skal, sådan, kan du sige, har problemer, de skal bringe ned på en eller anden position, de ikke må have for mange af en aktie, eller de vil ikke ses det skal ikke kunne ses i deres regnskab og alt muligt andet, og chefen må ikke, man skal jo lave sådan nogle lister i banker og sådan noget. Så altså porteføljeforvalterne i store selskaber? At jeg tror ikke, der er så meget sådan nogle oprydningsting, der lige skal nå at blive bukseret på plads inden. Og der er heller ikke sådan Windows dressing, som vi kalder det for, hvis man i gode gamle dage skubbede man nogle gange til kurserne lidt for at få sin regnskab til at se pænere ud, eller hvad man nu ville, hvis man havde en anden stor position, men egentlig var bare lå fast, og så kunne man sådan hjælpe sit afkast. At det er ikke sådan noget, men det er mere, at vi har nogle skattemæssige salg, og så har vi, vi har jo mere levende aktører på markedet, end vi har haft, hvor i hele den fase, hvor bankerne måske var den dominerende kraft i det løbende marked, hvor nu er blevet alt muligt hedgefonds og sådan nogle mere frie, og nogle af dem er jo så fondshandlere, men i virkeligheden er de jo bare beholdningsejer, som de ligger og kører rundt med nogle positioner. Og de er mere friske i kødet end banksystemet. Altså jeg tror ligesom, at altså de er hurtigere til at handle. Ja, og hvis der bliver det, hvis der bliver sådan nogenlunde, det er nogenlunde, at gryden holdes i kog ved nu og nytår, så er der jo også ligesom, vi vil jo alle sammen kigge lidt på det, fordi så er der jo også lagt op til, at vi efter 1. januar, for der skal folk jo for alvor tage fat, At så er der jo lidt lagt op til, at der måske kan få en pæn start på det nye år. Men du var selv inde på, Lav Svendsen, og det er jo ikke den eneste, der peger på, der er en masse kapital på sidelinjen, der venter på at komme ind i markedet, men som du selv påpeger, venter de ikke til starten af januar? Jo, hovedparten gør, og det er jo så ikke så meget, måske nogen taler om nye pensionspenge osv., men dem er der jo grænser for, hvor mange der er, fordi normalt bliver de jo i vores dage indbetalt løbende i løbet af året, ikke? Men der er ikke så mange sådan 31. 12. skattefradragspenge og sådan noget, hverken i Danmark eller andre lande, men det er mere, at de, som har nogle store spekulative positioner, at de skal jo slutte et regnskab og være sikker på, at profitten ikke bliver skubbet voldsomt til højre og venstre, fordi der kommer nogle kurs. Det gør det, kan det jo blive, hvis du har en stor beholdning. Det vil sige, at de ligesom har givet noget ned, og skal stå med en eller anden pæn profil over 31.12. Og så snart det er mandag morgen, ikke, så kan vi tage fat igen, eller tirsdag morgen bliver det, med arme og ben. Og det er sådan set, det er det der billede, det handler om, at så kører rouletten igen. Hvilke skattemæssige betragtninger er det, jeg skal have mig her med jul nytår? Ja, det handler jo i Danmark om, hvis du har aktier hjemme i dit private ejerskab, så hvis du har noget, hvor du har haft gevinst, og omvendt har noget, du har noget med tab på, så kan du jo prøve på at neutralisere dem mod hinanden ved, at du måske har taget din profit hjem i en eller anden aktie, med god, så har du et eller andet, som ikke er gået så godt, så kan du jo bare losse det ud og få det neutraliseret, så du ligesom for din, så du ikke skal betale skat, og så i virkeligheden har et tab, du fører videre, som du skal slæbe hjem fremover. Og der skal man jo så være, der er jo sådan en regel om, at man skal have en kursrisiko, man skal være ude af markedet. Og det er der ikke nogen mennesker, der kan svare på, om det er i 2 dage, 2 minutter, eller hvad det er, men du skal forlade det, sådan at i mellemtiden kan kursen gå op og ned, og der kan ske 1000 ting, så kan du købe det igen. Og så er man ligesom begyndt forfra på en ny skattemæssig status. Ikke? Det er det, man skal jo så også tænke på, om det er en god idé at ramme de der, det er 53.000, tror jeg, det er, per person, per ægtefælle, i avance, hvor man betaler de der, er det 27% skat, ikke? Om man synes, det er det, man skal styre efter. Man skal lige finde ud af, hvor man ligger man i feltet, og er det, du styrer efter, fordi du gerne vil tage tingene hjem lidt af vejen, hvis du har en stor akkumuleret avance, man kan gnave af, eller ønsker du at få det helt ned så tæt på nul som muligt. Hvor meget krudt bruger du selv på den øvelse? Ja, det bruger jeg ikke meget på, fordi det flytter ikke så meget, så jeg betaler ikke min skat med glæde, men jeg betaler min skat med et skuldertræk. Det er jeg nødt til at acceptere. Så det gør jeg ikke noget særligt ved, fordi jeg har også nogle kurstab, som jeg godt kunne måske tage hjem, men det er jo ikke, hvis ikke det er noget, der er meget stort, så kan man sige, så pyt være med det. Altså, det lyder som om, at du har forventninger til, at vi starter det nye år med opadgående pil. Hvis nu jeg sidder her og skal samle lidt op i det danske indeks mellem jul og nytår, hvor vil du så kigge hen? Jamen, jeg mener jo, at sidste års vinder, det er blandt andet Nordisk, Nordisk Sejms og sådan nogle aktier, det er Hansens, Christian Hansen og sådan nogle ting, at de er blevet ret pænt betalt, og man skal lede i nogle andre steder, og nogle af de steder, hvor der er noget formentlig at hente, det er jo sådan en aktie, som F.L. Schmidt burde kunne komme, fordi mineindustrien, hvor også tunge byggematerialer og så videre, begynder at køre den rigtige vej. Og det var du købe på 335 stykker. Det er jo sådan en aktie, som måske godt til næste år kommer op i 450. Den toppede, hvis de 435 i år. Men det er sådan en, som står for formentlig at komme godt igen. Og jeg tror egentlig også, selvom det er en aktie, jeg kun betragter som ren børsfænomen, altså tal på en børsliste, det er jo Genmap, som er i kurs 1000 lige ud, og den tror jeg egentlig også kan komme op, men det er sådan en ren børsmekanik, ja, at den nok vil være ved at bunde ud. Okay. Og hvis man så er lidt frisk, så må man sige, at jeg tror på Vestas er blevet maltrakteret, og skal op i 500 plus minus et eller andet interval, og den koster 433. Mm. Og det er så den amerikanske skattediskussion og alt det der, ikke? Plus at de måske får nogle flere ordre lige nu her, det ved jeg ikke. Det har faktisk ikke været så stort show. Det har det jo ikke, men historisk så er december den måned, hvor der ryger de store ordre ind på bogen hos Vestas, men det har været lidt småt, synes jeg da. Ja, det er jo så også lidt, fordi det der, man tror, en skadevirkning, der er sket i USA, det er jo, at med, den med at få ordre i USA i december, den er jo næsten blevet ødelagt af alt det skat, fordi nu sidder alle og kigger lidt på det og siger, nu er det blevet lidt dårligere vilkår, ikke markant, men noget. Og nu aner vi hverken op og ned, nu må vi ligesom forstå reglerne, og så kommer de måske senere med det, men altså det har, der er ingen tvivl om, at det har forplumret deres ordre engang i USA, det har det nok. Mm. Det er en skadevirkning, det kan måske være, at det kommer igen, men de har altså desværre måttet tage en forkert sø ind der. Er der noget sådan på den makroøkonomiske front, som kan ramme os her mellem jul og nytår? Nej, det tror jeg ikke, at der er på et plan. Der tror jeg nok, at det bliver sådan meget stille og fredeligt. Nu er det der med USA jo gået i hak, men jeg skulle sige, der er jo et par ting, der kommer i det nye år meget tidligt. Det er jo, at faktisk i Rusland, selvom det jo er noget, man ikke beskæftiger sig meget med, der skal jo være valg. Putin skal jo formentlig genvælges i, jeg tror, omkring den 1. marts. Og så må vi så se, om Vestlanden vil prøve på at smide mudder af hans maskine, eller vi vil vise, hvordan man skal opføre os fair play. Men det er jo en af de ting, som kommer. Men altså, nej, jeg tror ikke på det på den måde. Så har vi så den tyske regering, der aldrig er kommet. Ja. Og som nogen taler om, så kommer 1. marts nu, det er jo så et halvt år, det skulle tage at finde sådan en frem. Men altså, nej, makrosiden er sådan set ret fredelig og ordentlig, og renterne kommer til at stige lidt, men altså bare de stiger langsomt, og det tyder det på. Og der ligger ikke et rentechok og venter på os ud, som det ser ud pt. I hvert fald? Nej, i hvert fald risikoen på det prøver man jo at holde fra livet, ikke? Og det er jo så, det er jo egentlig der, at aktierne får sin brændstof til at kan stige. Ikke? Det lyder som om, du skal have en stille og rolig par dage mellem jul og nytår? Ja, altså det værste, der, sådan mediemæssigt kunne det jo ske det, og det, jeg tror jo, at på et tidspunkt kollapser det der bitcoin og hele det der marked. Nogle taler nu om, der er 1500-1600 af dem, ikke? Altså det er jo ligesom, det eksploderer. Der er der kryptovalutaer. Ja. Mm. Og hvis det der på en eller anden måde kollapser, så det er ikke noget, der vil, det er jo ikke værre, end hvis et par store børsnoterede selskaber gik ned om og hjem, men det er, det vil jo, det på en eller anden måde har det været så medieombejlet og interesseret og alt det der sådan opmærksomhedsmekanikken, at det på den måde kan give et chok, og der er nogen, som så har lejet rundt det der, som er vel i vidt omfang unge mennesker, som vil få sådan en drag over nakken, at det var 5-10 år før de kommer tilbage til billedbordet. Bitcoin, som har sat sig 30% for nedadgående her alene i december. Vi må se, hvordan det bal det fortsætter. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 52. Kan I have en rigtig god jul og god vind i markedet.